Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Al fokus er rettet mod Washington og den amerikanske centralbank denne onsdag i aften kl. 19. Der bebuder de altså aktiemarkedets videre skæbne med endnu en rentemelding. Vi varmer op til den sammen med Formuepleje's aktiechef Otto Friedrichsen. Ham ringer vi til om et øjeblik. Og med dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen, kapitalporteføljeforvalter i Millionærklubben. Og vel stadigvæk føreren af konkurrencen med den gule trøje. Jeg ved ikke, du ligger sådan lige... Jeg tror meget, at Lav ligger og kæmper lidt. Ja, det har været et par dyre dage, men det har det været for mange. Og det, jeg synes egentlig, jeg var egentlig gået sådan lidt negativt, og sådan, du ved, før, altså ikke fordi jeg havde forudset den her bankkrise, bare roligt, det er der ikke nogen, der gør, men sådan, jeg havde været sådan lidt sur på markedet der, men jeg har lige haft lidt enkelte aktier, der har taget nogle ret store fald, så jeg var ikke helt så defensiv, som jeg selv havde håbet på, men ja, der er jo ingen, der skal brokse over 13% i et år. Ærligt talt, Michael, vi har kun 22. marts, det skal nok gå alt sammen. Vi samler altså også op på nogle af de nyheder, som er gået lidt under radaren her den seneste uges tid, hvor vi har kun talt om finanser. Der er også et bemærkelsesværdigt jubilæum, som vi lige skal runde. Det vender vi altså tilbage til med Otto Friedrichsen lidt senere. Michael, du skrev til mig i mandags selvfølgelig med et blink i øjet, at det var dejligt, at du ikke havde mandagsvagten. Ja, sad du derhjemme og var ved sådan at falde ned af sofaen, eller hvad skete der? Ja, nej, men altså, man fik da ødelagt sin søndag, fordi man skulle da lytte til et pressemøde, ikke? Så, jamen, altså, det er jo som det er i en bankkrise, der siger vi fredag eftermiddag, så begynder arbejdet jo, fordi så er bøgerne jo lukket, og så kan vi begynde at arbejde med, hvor meget er der brug for. Altså det er weekenderne. Det er sådan, det er. Ikke? Jeg synes da, at mandagsvagterne har været lidt svære, også fordi, at når det er sådan en bankkrise og en tillidskrise, ikke, så er alle søger bare svaret. Nå, var det her så løsning? Og vi kan jo ikke andet sige, det må vi lige se, og hvad markedet synes, fordi det er dem, der fortæller os det, ikke? Og det er jo verdens dummeste svar, så ja, jeg er glad for, at jeg ikke har mandagsvagterne, og skal komme med det dumme svar, men det er jo det rigtige svar. Folk gider bare ikke at høre det, vel? De vil have ham eksperten, der siger, så er det over, ikke? Altså, du ved, og det er virkelig markedet, der fortæller dig det her. Alle de her nedenunder overfladen, bliver der trukket mere på centralbankernes balance, når bankerne skal det, ikke? Den her dollarfunding, ikke? Som jeg jo, altså, det var virkelig den, jeg rystede virkelig på. Jamen det er det her med, at du ved, at når virksomheder ude i verden, eller banker ude i verden, ikke kan skaffe dollar, altså kan tage deres aktiver for dollar, så er der noget galt i det finansielle system. Altså du ved, det var faktisk der, vi begyndte at se de første rystelser tilbage i finanskrisen. Altså det er et kæmpe problem, når der mangler dollar ude i verden, og det her med, at man ikke rigtig kan bruge sine aktiver til at skaffe dollar. Du ved, hvis Novo Nordisk nu skal bruge nogle dollar til at betale et eller andet, så går de ned i deres bank, og den bank har svært ved at skaffe dollarne. Altså du ved, men der er faktisk ikke blevet trukken på den her nødlinje, som de har sat op, ikke? Så ned under overfladen, jamen så er det ikke bare aktiemarkedet, men alle steder, der egentlig siger, der er ikke nogen tegn på, at der er panik andre steder. Og det er selvfølgelig også derfor, vi har fået markederne løftet sig, ikke? Altså, men jeg kunne ikke have givet ansvar i mandags, det må markederne jo fortælle os, hvordan de har. og jeg hader at skal give det svar, ikke? Men det er det, man skal give mandag morgen for tiden, ikke? Så der er egentlig ikke noget vejen for, at markederne har reageret, som de har gjort, ikke? Også begyndt at købe lidt ind i bankerne igen. Vi begynder at finde nogle løsninger, der de her udtalelser ude fra Jellen, som så er sådan lidt kryptiske, måske. Det afdækker vi alle bankers indestående, ikke? Altså, hun ved præcis, hvad hun laver. Hun ved præcis, hvad hun laver, fordi så behøver hun jo ikke at gøre det. Vel, altså, det er en ret stor bill, hun udskriver, eller det er jo ikke nødvendigvis en regning, vel, men det er jo en ret stor garanti, hun skal. Men hvad nu, hvis hun indikerer det, og vi holder op med at flytte pengene rundt fra de små banker, ikke? Så er det jo, men det begynder de at indikere. De begynder at indikere i First Republic, at de vil tage nogle af deres toxic asset, altså nogle af de her, muligvis, altså, at de begynder at gøre det. Og på den måde får de jo skabt en masse ro, uden at skal gøre noget, ikke? Så, ja. Så der er ikke nogen, der kan sige, at alting er over endnu, men de rigtige ting sker lige nu, og derfor har markederne selvfølgelig også reageret, ikke? Og så har vi fedt møde i dag, og lad os tage den, ikke? Men jeg tror da egentlig også, at han har fået besked på, hvad han skal gøre, så det er relativt simpelt i aften. Det har markedet fortalt ham. Så det er sådan lidt... er vi ude af krisen, who knows, men de rigtige ting sker nede under overfladen på den korte bane her. First Republic, og det har altså været nogle, skal vi bare kalde det nogle spændende dage her i aktiemarkedet. Michael, mandagen var altså særdeles svag, og så tirsdag, ja, så var der farve tilbage i kinderne på, ja, investorerne. Og nu her til morgen, der er det altså også gået ganske fint for os ude i Asia, men det danske marked ser altså ud til at have det lidt sværere. Vi er der i hvert fald i rødt. Du nævnte på First Republic Bank. Jeg så bare lige en fun fact, at de blev børsstoppet 11 gange i mandags, og 70 gange siden mandag ugen før. Altså, det er jo helt vanvittigt, ja, det foregår. Ja, det er jo de her volatilitets- eller de her udsvingsfaktorer, som man smider ind i. Ja, det er vanvittigt. Altså, og det fortæller jo bare, ingen ved det. Ja. Altså, og det vi jo kan tage med os, ikke, det var, at vi var nok lullet os ind i en verden, at en banks balance, den er relativt simpel. Nu har de masser af kapital, og derfor er en bankers balance relativt simpel. Det er de ikke. Det er ikke en black box, men det er svært at vurdere udefra, ikke? Altså, du ved, så det kan vi i hvert fald tage med, og så det er jo også noget af det. Ja, det ser lidt tungt ud på det danske marked i dag. Ja, hvorfor gør det mon egentlig det, Michael? Det er sgu da. det er jo sådan set meget gode udsigter, og vi ser ud som, vi havde fundet ro igen, i hvert fald i går. Jamen altså, du ved... Amber falder 2,15%, og det er måske på kapitalmarkedsfagen i går. Altså... Hvis jeg skal være helt ærlig, at det, jeg tolker på, at der er ved at falde ro, det er ikke så meget aktiemarkedet, fordi jeg synes stadigvæk, at, og nu har jeg ikke set de seneste data, men det, vi snakkede for et tidspunkt om, at 30% jo meget, meget højere end nogensinde, det er, der påvirker det amerikanske marked, det er det, der hedder ODT'er, altså helt korte, altså man er ude og inde af markedet på en dag. 30% af alt handel i USA, det er optioner, der er ude og inde på en dag. Altså, så det er jo meget momentum, ikke? Altså, det er jo meget... Altså, man kan ikke læse så meget ud af aktiemarkedet for tiden, vel? Fordi at der er ikke nogen, der tager store, langsigtede bets. Der er ikke nogen, der gør det. De kører det den ene dag. Men det er lidt mærkeligt, at det danske marked, fordi Europa ligger vel flat. USA ligger flat på futuren. Jeg synes vel ikke, at der var noget voldsomt ude på Ambo, en melding om muligvis kapital osv. Det kan jo godt have stoppet den her bølge opad. Lidt pres på nogle af bankerne, der er kørt op. Og så, ja, altså, hvis man ser... Måske er det bare forvirring derude. Nej, hvis man ser toppen i dag, så er det jo Carlsberg, Novo Nordisk, Royal Unibrew. Det er jo måske de der tre aktier, hvis du sådan kigger på dem, der har virket som den her voldsomt mest defensive havn ind i tingene, ikke? Ja, altså, og mere fortællinger om det her dag til dag. Jeg ved godt, vi skal snakke om det i radioen, men det er jo sindssygt meget flow, algoritme trading, der præger dagene ind og ud af markederne. Og vi skal vel ikke bevæge os, før vi har set centralbanken i aften. Vi skal vel lige se ham gøre det, som markedet nu har fortalt, at man skal gøre, at det er ret simpelt, det han skal gøre i aften. Han skal jo lige gøre det, ikke? Der er ikke det store på nyhedsfronten i forhold til regnskaber og den slags, Michael, i Danmark i hvert fald, men der var et par regnskaber i går fra USA. GameStop og Nike, de kom begge to ud med tal, og det, de gjorde det sådan set også bedre, end markedet havde forventet. GameStop, den steg lidt over, ja, lige under 5% i det sådan rigtige marked, og så var der altså en eftermarkedsreaktion på 46% om. Nike, de steg lidt over 3,7% i markedet, og så faldt de altså i eftermarkedet. Kiggede du ned i de regnskaber, Michael, og kan vi læse noget ud af, hvordan det går altså, med... GameStop, den læser man lige overskrifterne, fordi når man nu tænker Bitcoin i 28.000, ikke, så kan man godt se, at der måske godt kunne komme gang i nogle meme-aktier. Og de er jo profitable, ikke? Sådan som jeg lige husker det, så skal de vel også næsten være det. Man sælger computerspil. Det er et fjerde kvartal, man giver regnskab for. Hvornår er det, vi køber julegaver? Nå ja, så... Men det er jo en turnaround, ikke? Og man kan ligesom sige, hvad den lige skal koste. Ej, det var nok mere Nike, jeg kiggede på, fordi noget af det, som... Noget af det, som jeg tror, der har bekymret markedet, og har jo også kostet, hvis man har bettet på det, ikke? Vi kan tage BAO, ikke? Hvor jeg bettede på Kina, skulle vende rundt, det begjorde det modsatte. Alibaba har jeg jo haft en eksponering imod. Altså, de var ude at slække reservekravene, vi ser nøgletallene. Kina lavede jo ikke den eksplosion for det øjeblik, de blev sluppet fri, som Europa har gjort. Ikke? Det tror jeg virkelig, det martrer lidt markederne, ikke? Også, du ved, selvfølgelig alt det her USA og det her. Men Kina er jo ikke eksploderet i vækst, som vi har gået og regnet med. Og det er vel egentlig også noget, det vi ser hos Nike, og så et pres på bruttomarginen, og det er derfor, den falder. Ingen katastroferegnskab, men Kina-historien, bruttomarginen, altså det her med, at hvor god, altså det her inflationære pres, hvor meget af det her kan man overføre, ikke? Altså, der var lidt svaghed. De er jo i gang med at rydde op i deres varelager, som mange andre er. Hvor langt er de i det? Det så egentlig okay ud, så det var jo heller ikke et voldsom reaktion, vi havde i eftermarkedet. Men sådan lige til den svage side på det jo, som bliver en historie i år på et eller andet tidspunkt, det der med, hvad der godt holder virksomhederne, den her indtjeningsevne, ikke? Og det var det samme i Nike. Men jeg læser også sådan lidt ind i den her Kina-historie, altså. Det er det her, hvor jeg har taget fejl, ikke? Altså i år, hvor jeg har taget nogen, hvor jeg virkelig troede, at Kina vil komme blæsende ud af starthullerne. Det gjorde vi i Europa. Opsparingskvoten sindssygt høj. Vi bliver sluppet fri. Om det kommer, det gør det nok stadigvæk, tror jeg. Det tog bare lidt længere tid i Kina, ikke? Men det er en af bekymringerne, i verden lige nu, ikke? At det, der jo sådan set skulle gøre, at vi havde en god økonomisk vækst i verden, det var jo Kina-historien, ikke? Og den alt under overfladen og nøgletallene, og det der med, at de slækker på deres reserveklav. Altså, det var ikke lige det, der var sket i Europa, vel, da vi blev sluppet fri, vel, at man slækker på bankernes reservekrav, så de kan låne penge ud. Altså, du ved. Så hvad er strategien på din Alibaba-aktie? Nu har jeg alligevel taget tabet. Jamen, altså, jeg tror egentlig stadigvæk på Kina-historien, men den er måske stadig ikke så stor. Du kan jo også se det i olie- og råvaremarkedet. De havde jo også købt den på forhånd. Den har de trukket sig tilbage på. Altså, du ved, den er måske ikke helt så klokkeklar, men det har vi så også allerede fået slagene på, og så kan vi ligesom sige, så er det jo blevet priset delvis ud, ikke? Hvis vi så stadigvæk måske tror på, at det kommer, så er det der, men I får mig ikke til at stå her og sige, at Kina bliver sluppet fri. Vi har set i Europa, det er helt sikkert, fordi det fortæller nøgletallene mig ikke. Og det er jo det var mere for at komme tilbage til Nike, at Nike er jo relativt også eksponeret mod Kina-historien. Mm. Ikke? Mm. Og så var der lige BO, som du nævnte i en sidebemærkning, Michael, den har du også i din portefølje, og de kom jo altså med en nedjustering i fredags. Først og fremmest, kom det bag på dig? Nej, jeg vidste jo godt, det var risikoen, fordi at da de kom med regnskabet, der synes jeg jo egentlig, at det var lidt sortsynet i forhold til deres vækst. Det reagerer markedet jo op på og begyndte allerede at prise ind, at hvad nu, hvis Kina virkelig kommer til at trække? Fordi det er svingfaktoren i BO. Det er jo der, hvor de stort set har tabt alt salg, ikke, på grund af de her covid-19-restriktioner, der har været der. Og svingfaktoren vil blive, de kunne nok komme med en opjustering, hvis Kina kom i gang, eller også havde de der i det mindste nedjusteret. Det var min tanke, ikke? Men Kina er slet ikke kommet i gang, vel? Altså, du ved, så det er jo egentlig fair enough, at vi begyndte at købe ind på forskrips, at der kunne komme en opjustering på grund af Kina, ikke? Altså, du ved. Og så kom der det modsatte, ikke? Altså, du ved, så det er da klart, at den skulle have en hård medfart, og det har den også fået, aktien, ikke? Og nu bliver det jo svært for dem at nå i mål med året, og det er jo nok det er svært sådan lidt døde penge, ikke? Altså, fordi Q4, der skal vi virkelig håbe på, at Kina kommer, hvad hvis det ikke gør det, ikke? Altså, du ved, så er du jo lige pludselig et år fremme, før at man kan rigtig se, om strategien jo egentlig virker, de andre strategier. Og så synes jeg synes, nedjusteringen var lidt stor i forhold til Kina. Så der kan jo også have været andre markeder, selvom overskriften hed Kina, som var begyndt at vige lidt. Så det blev en væsentlig hård case på den korte bane. Men du holder ud, kan jeg høre. Ja, det gør jeg. Du ved, jeg har ingen særlig stor position i den. Og jeg synes egentlig, det er de rigtige ting, de gør med at gå luksusvejen, ikke? Men men det er ikke sådan, at jeg har forhåbninger om, at du ved, at det nødvendigvis bliver en nem aktie at holde i år. Det er onsdag, og dermed stor rentemødedag i USA. Vi varmer op til det rentemøde med Otto Friedrichsen lige om et øjeblik, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til mig, så er du velkommen til at skrive. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at starte din besked med Miu. Og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Otto Friedrichsen, partner og aktiechef i Formuepleje. Er du med os, Otto? Ja, godmorgen. Godmorgen. Otto, 8 renteforhøjelser på et år, og måske en 9. i aften i sidste år, eller i sidste uge, der var det altså et år siden, at den amerikanske centralbank begyndte at sætte renten op. Vi står altså her med et pengepolitisk etårs jubilæum. Er der overhovedet noget at fejre, Otto? Når man kigger tilbage på den sidste uges tid, så er det jo relativt begrænset, i hvert fald når vi ser på banksektoren og finanssektoren. Men man kan sige, centralbankerne både i USA og Europa gør jo det her netop for at genoprette en balance mellem udbud og efterspørgsel, der i den grad blev forstyrret tilbage fra covid og også i forhold til Ukraine. Så det er jo en kamp mod inflation, og hvor vi kigger på inflationen både på den overordnede inflation, så er den på vej ned, drevet af energi blandt andet, men den underliggende, altså kerneinflationen, hvor man renser for priserne på energi og fødevarer, den er stadigvæk for høj, og den peger ikke rigtig nedad endnu i forhold til den udvikling, centralbanken gerne vil se. Men Otto, nu nævner du lige Ukraine og covid-19 som værende sådan måske de to vigtigste faktorer til, at inflationen er kørt så meget op. Men når vi ligesom er på den anden side, eller måske ikke er Ukraine endnu, men i hvert fald på den anden side af covid-19, mestendels i hvert fald, hvorfor falder inflationen så ikke endnu mere ned? Altså hvis vi har fået løst op for alle de her forsyningskædeproblemer og ubalancer mellem udbud og efterspørgsel, hvorfor falder den så ikke mere? Jo, men det er jo et godt spørgsmål, men fordi at når vi kigger tilbage fra covid og også i Ukraine, så var det jo, som du siger, Bodil, en forstyrrelse af udbudssituationen. Vi kunne ikke få de varer, som vi gerne ville have fat i, der var lukket ned for forsyningstilgangen. Og samtidig med det, så stimulerede både politikere og centralbanker i den grad efterspørgselen. Så vi fik en meget stor ubalance, som resulterede i kraftige prisstigninger på alt, stort set. Og det er også rigtigt, når vi ser i øjeblikket, at fragtraterne kommer ned, forsyningskæderne begynder at blive løsnet op, så udbudssituationen er faktisk ved at være stort set på plads. Men arbejdstager har jo oplevet et ret kraftigt reallønstab, og der går tid før, at man ligesom kommer på den anden side af det. Og de prisstigninger, der har været, de er jo i anførselstegn blot blevet mindre, kan man sige. Så der er jo stadigvæk et reallønstab, som man ønsker at få kompenseret. Det kan vi jo se i overenskomstforhandlinger både i Danmark og Europa og andre steder, at man forsøger ligesom at få presset lønningerne op. Og det er jo den problemstilling, som centralbankerne blandt andet kæmper med prisstigninger på serviceomkostninger, det er lønninger, det er boligomkostninger, specielt når vi ser i USA, hvor det vægter meget. Det er jo de her elementer, som er mere vedvarende, som man virkelig forsøger at få trukket ned her. Fordi hvis ikke man gør det, så er forventningen, at det kommer til at tage lang tid, og det kommer til at blive væsentligt dyrere end at tage omkostningen nu. Vi er så langt fra ude af skoven endnu, Otto, men det er jo altså også det, som centralbankerne siger. Den europæiske centralbank, de holdt fast i at sætte renten op med 50 basispointer i sidste uge. Basispoint, og det er så den amerikanske centralbanks tur i dag. Michael og jeg, vi er altså fuldstændig stolt sikre på, at de sætter den selvfølgelig op med 25 basispunkter. Hvorfor skulle de ikke gøre det? Markedet ser ud til at kunne æde den, og de kan lige så godt prøve at sætte renten så meget op som muligt, så de også har noget ammunition på et eller andet tidspunkt, når vi er ude på den anden side. Hvad er dit take, Otto? Hvad kommer til at ske i dag? Centralbanken står i en lidt speciel situation efter det, der er sket de sidste par uger. Mit take på det er, at centralbanken i USA i aften kommer til at gøre præcis det, markedet forventer. De kommer ikke til at gøre mere, de kommer ikke til at gøre mindre, men de kommer til at gøre det, som markedet forventer for at vinde tid i forhold til på den ene side ikke at skubbe til den finansielle stabilitet, som vi kan se har været rystet her de seneste 14 dage, men samtidig også bevare fokus på den bekæmpelse af specielt kerneinflation, som er en udfordring i USA. Så bottom line, de gør det, som markedet forventer, de vil gøre. De har ingen som helst årsag til at gå ud og overraske markedet på nogen måde i dag. Mm. Så det bliver altså ikke selve rentemeldingen, der kommer til at blive det mest spændende. Det bliver faktisk talen efterfølgende 19.30, der stiller Jerome Powell jo altså op til pressemøde og skal tale. Og, altså, Michael og jeg, vi er måske mest bekymrede for det. Hvad kan han finde på at sige? Hvordan har du det med det? Ja, men Jerome Powell er jo nummer to, kan man sige. Vi havde ECB på i torsdags, og deres tæk var jo egentlig at gøre det, som markedet forventede, de ville gøre. Men samtidig også ændre lidt i retorikken omkring deres sådan fremtidige forventninger, hvor de ikke melder klart ud i forhold til stigningen, men siger, at det er dataafhængigt. Så man åbner egentlig, perspektiverne for forventningerne fremadrettet og siger, at der er altså mulighed for et relativt stort udfaldsrum, men det er data, der afgør det, så man ikke lægger sig fast på forhånd. Og det tror jeg faktisk også, de vil gøre i aften i forhold til sådan den retoriske del af pressemødet, ligesom at prøve at imødegå de udfordringer, der er, både på den ene side med hensyn til finansiel stabilitet, og på den anden side i høj grad i forhold til inflationen. Det, jeg tror, der bliver også et omdrejningspunkt, og der, hvor de selvfølgelig også har en udfordring, det er offentliggørelse af deres hvad skal man sige, økonomiske forventninger. Den her SEP, som man kalder det, altså hvor de kommer ud med, hvad er forventningerne til vækst, til renteniveau, hvad er forventningerne til inflation osv. Det er jo nogle af de ting i hvert fald, som markedet pejler imod, når vi ser på netop markedsprisningen af, hvad er det centralbanken skal gøre i fremtiden. Og der må vi konstatere, at de sidste 2 uger har virkelig været en russetur i forhold til, hvad markedet forventer, centralbanken skal gøre, både i aften, men også på længere sigt. Mm. Michael, du har en kommentar? Nej, jeg har et spørgsmål, altså du ved, for du siger, at han har jo kunnet se, hvad ECB gør, men ECB har jo ikke de her dotplots, vel? Altså du ved, hvor de jo skal sige de samme. Og det er det, jeg synes, der begynder at blive bygget ind i markedet. Han er super nem med de 25%, men han skal jo egentlig også allerede begynde i dotplotsen at indikere, at de begynder at falde i slutningen af året, fordi det er der jo egentlig også bygget ind i markedet. Altså vi er gået lidt tilbage til det her Goldilocks no landing, og vi kan endda få renterne ned i slutningen af året, så du ved, så han har det jo ikke lige helt så nemt som ECB, der bare kan sige at være dataafhængig, men tror du også, at de vil sørge for, at dotplotsene de indikerer det her, som markedet begynder at prise ind? For det er nok den eneste bekymring, jeg har i aften. Ja, og jeg er fuldstændig enig, Michael, og i forhold til både dotplots, SEP og så videre, altså de her forventninger, hvor du kan gå ind og måle på, hvad er det centralbanken forventer i gennemsnit, det er selvfølgelig et spænd omkring et gennemsnit, hvad er det, de forventer i forhold til økonomisk vækst, i forhold til inflation, i forhold til, hvor renterne skal være i fremtiden. Det er jo virkelig det, der kan give noget skvulp i forhold til de forventninger, som du også indikerer, har ændret sig meget kraftigt. Mm. Altså vi har set en meget kraftig reprisning af markedsforventningerne til Fed igennem februar måned. Altså hvor man kom fra, at Fed skulle sænke renten, til at man faktisk skulle have en væsentlig højere terminalrente, altså toppunkt i renten, og at den også ville være høj ved udgangen af 23. Det er jo fuldstændig vendt rundt. Ja. Nu regner markedet med, som du også indikerer, Michael, at jamen, ved udgangen af 23, altså i år, der ligger vi 0,65 nede fra det toppunkt, man regner med, kommer her i maj måned. Så markante ændringer, og der er netop forventninger også specielt de her stålfaste print på, hvor er det tingene ligger henne i forhold til centralbankmedlemmerne. Det bliver meget, meget spændende at følge. Ja. Det er altså et valg mellem finansiel stabilitet og inflation, som den amerikanske centralbank står over for også i aften, og de skal ud og tale og sætte renten. Ja, sætte renten op, siger jeg. Det er bare fordi, jeg forventer, at de gør det. Det er jo stadigvæk ikke sikkert. Lad os bare sige det på den måde. Men Otto, den her balance, som de så står på, den her knivsæg, det sætter jo også pres på deres egen balance. Hvad er det, der er foregået der? Jeg ved, det er noget, du holder særligt øje med, at de har jo de her fundingprogrammer. Hvad foregår der derovre? Jamen, der er jo sket meget. En ting er markedsforventninger, men også i forhold til centralbankens egen balance og i forhold til den likviditet, de stiller til rådighed. Vi havde SVB, altså Silicon Valley Bank, her forrige weekend. Vi har haft Credit Suisse i den her weekend. Rigtig meget har drejet sig omkring likviditet, omkring fastholdelse af indskud i nogle af de banker, som har været berørt. Og der har centralbanken i USA været meget hurtigt ude og været proaktiv i forhold til ligesom at forsøge at sikre stabilitet. De var med i forhold til den forholdelsen af indlånsgarantien på SVB og Signature her i forrige weekend sammen med FDIC og de andre myndigheder. De har været ude og i forhold til de her hold to maturity portfølje, altså hvor man har en portefølje, man gerne vil holde til udløb, typisk inden for statsobligationer, der er de opsat en facilitet, hvor man siger, hvis du har en hold to maturity portfølje, så kan du komme og aflevere de underliggende aktiver, typisk statsobligationer, og så få dit kurstab ud i likviditet, simpelthen ved at parkere din portefølje i centralbanken. De har også været ude i deres, og det er ikke noget nyt, det er en traditionel facilitet, de har, det der hedder et discount window. Der er forskellige undergrupperinger i det her, den her likviditetsfacilitet, men der har de også været ude og stille likviditet til rådighed, så markedet eller bankerne har været ude og trække på den likviditet, så balancen er jo steget alene her over de sidste par uger ganske kraftigt og går jo i direkte modstrid med den ambition, de nu har kørt igennem en længere periode, hvor man gradvist nedbringer balancen. Altså man får ryddet op i alle de obligationer, som man igennem PUE købte for at presse markedsrenterne ned. Så der sker meget også på den del, og det er jo den finansielle stabilitetsdel, kan man sige, hvor man er med til lige at, ligesom at sikre likviditeten og adgang til likviditet, både fra de amerikanske banker, men i høj grad også fra andre centralbanker. Jamen altså, betyder det nærmest, Otto, at vi igen har gang i QE-programmer? Det betyder i hvert fald, at balancen har ændret sig i forhold til den sti, vi har haft igennem en længere periode, hvor balancen gradvist er blevet mindre i centralbanken. Nu er den så blevet forøget med i underkanten af 300 milliarder over de sidste 14 dage her. Og det er jo en opgave, de ser i USA i forhold til ligesom at være med til at sikre stabilitet på de finansielle markeder, og specielt i bankerne i det tilfælde, for at sikre likviditet til de her banker. Hvilken betydning har det egentlig for os som investorer, om balancen er det ene eller det andet i USA? Jeg ved ikke, at de har kæmpet i lang tid for at få balancen ned, og så ja, nu ryger det så hele ud med badevandet alligevel. Og så hvilken betydning har det for os? Altså, det ryger ikke ud med badevandet, fordi det er jo stadigvæk en betydelig bevægelse, de har haft indtil videre på deres QC-program, altså nedbringelse af balancen, og som også givetvis vil fortsætte, hvis de har mulighed for at gøre det. Men det er jo, altså, Feds balance afspejler jo deres engagement i forhold til at understøtte amerikansk økonomi, dels gennem obligationsopkøb i kølvandet på covid, hvor man var ude og købe obligationer og presse markedsrenterne ned, og omvendt også, når balancen stiger, at man er der til at sikre likviditet. Så det er jo en buffer, kan man sige, som centralbanken har brugt til at sikre dels stabilitet, men i høj grad også understøtte økonomien. Centralbankbalancen har været høj i kølvandet på alt, hvad der skete siden finanskrisen, og der ønsker man selvfølgelig også, at man kommer ned på et mere normalt niveau. Men det skal ske over en periode, hvor du ikke ødelægger den underliggende økonomi, ligesom din rentestigning, så fungerer en lavere balance også som en form for rentehævning, og det er man meget opmærksom på, at det ikke bare går for hurtigt, at du ødelægger den underliggende amerikanske økonomi. Michael? Jamen altså, du spurgte, hvad skal jeg som aktionær vide? Altså nu er vi enige om, i 10 år, der har vi stået her i det her radioprogram, ikke? Jeg har nok været med siden dengang, at likviditet, når centralbanken smider likviditet ud, hvad sker der så? Tak for din invitation. Ja. Så stiger aktier, og likviditet er jo lige med, at det skal placeres i nogle aktier. Det ved jeg godt, at det er jo ikke det, der er ved at ske, fordi det her, det er jo ren likviditet ind i bankerne, der har mistet deposit og så videre. Men dit spørgsmål er, at hvis man ikke længere kører QT, altså kvantitative stramninger, men lempelser, så er det jo det her. Det er jo derfor, at Mark Wilson, som er sådan lidt en negativ strateg, du ved, men en, man lytter rigtig meget til, fordi han rammer Morgan Stanley, som rammer ret meget godt. Han var lige ude og fortælle investorerne i går, at det her, det er altså ikke, man kan godt kalde det quantitative easing, men det, man skal ikke opfatte det som sådan, at du ved, at markederne var jo begyndt, altså at vi har kørt op de sidste par dage på det her. Men sådan helt banalt set, det er, hvis centralbankerne opgiver det her, jamen så er der jo lige pludselig noget mere likviditet, der skal finde nogle aktiver, ikke? Skal de finde nogle bitcoin, kan man, altså du ved, som alle de her aktiver, så det har jo en effekt. Men vi er så nok enige om, at det der er sket, ikke? Hvad var det, 300 milliarder sidste uge, og de 150 milliarder af dem gik til de her to fejlede banker. Altså, du ved, så det er jo ikke, fordi de er i gang med fuldstændig at køre balancen op igen. Men det korte spørgsmål, det er, jamen hvis de er i gang med, og ikke længere kan stramme deres balance op, man skal udvide den, jamen så er der helt klart nogen, der på den korte bane synes, at det bør være risikoaktivt positivt. Mm. Mike Wilson fra Morgan Stanley, som også siger, at det her bjørnemarked, det bliver en ond afslutning og smertefuld. Det kan du læse meget mere over på euroinvestor.dk. Der har vi altså en artikel ude omkring lige præcis det i dag. Otto, der sker jo, altså man skulle næsten ikke tro det, men der sker faktisk også rigtig mange andre ting rundt omkring i verden, end bare bankkriser og alt det, som vi står og taler om lige her i Millionærklubben. Men ting, som jo altså også kan påvirke det, vi taler om. Der er omfattende demonstrationer i Frankrig på grund af den her pensionsreform, som det er lykkedes med at komme igennem med. Der er mistillid i Grækenland til myndighederne på grund af den her togkatastrofe, som også skete. Der er vel også problemer i Storbritannien med sundheds- og transportsystemet. I hvert fald har der været masser af strækker på den front. Og sådan kan jeg næsten blive ved med, hvordan at det ser ud rundt omkring i verden. Masser af brandpunkter. Jeg har slet ikke nævnt alt det, der så sker i forhold til klimaforandringer og vejrlig og naturkatastrofer og alt muligt andet. De her ting til sammen kan vel næsten ikke undgå at påvirke global økonomi, og i hvert fald økonomierne ned i de lande, som jeg har nævnt her, Otto. Hvordan ser du den udvikling, og holder du øje med det overhovedet? Det er jo et meget stort spørgsmål, fordi der sker mange ting rundt omkring i verden, og det har jo naturligvis direkte implikationer på dels økonomier, men selvfølgelig også på selskaber. Altså hvis man tager, og ja, vi holder rigtig meget øje med det, også i forhold til vores selskaber. Hvis du tager aktieselskaber generelt, altså det, der sker i Frankrig i forhold til pensionsreformen, det er jo, altså når vi kigger på det udefra, ikke at have en aktie i det, så er det jo en nødvendig reform, altså en pensionsmodernisering i forhold til at forsøge ligesom at tilpasse de demografiske udfordringer, der helt naturligt er undervejs, og som er et centralt omdrejningstema i det meste af verden. Men det er klart, det skaber uro, og når vi ser det i et virksomhedsperspektiv, så har du et fransk arbejdsmarked, som er relativt ufleksibelt, og hvor du selvfølgelig også i forhold til arbejdstagernes forhandlingsmagt i øjeblikket, hvor arbejdsmarkedet egentlig er ret stramt, både i Europa og USA, har en højere forhandlingsmagt. Det ser vi både i forhold til lønningerne. Vi ser det også i forhold til virksomheden på marginerne og på den fleksibilitet, som gerne skulle være der i forhold til virksomheden også på lang sigt er konkurrencedygtig. Så det er jo, selvom der sker meget i øjeblikket, så er det jo langsigtede strukturelle udfordringer, som man forsøger at tage hånd om, og de er, kan vi se i Frankrig, meget, meget upopulære, og forløbet, kan man sige, også rent politisk, har jo også været ikke særlig kønt, når vi ser på, hvordan reformen her er blevet implementeret, eller i hvert fald blevet kørt igennem parlamentet. Mm. Så vidt jeg husker, så kunne man relativt tydeligt se i Frankrigs BNP-vækst, at de gule veste havde været på gaden for nogle år tilbage, og i virkeligheden er det jo meget større demonstrationer, vi ser lige nu. Det kan godt være, at de ikke får helt så meget omtale, fordi de sådan er trods alt relativt fredelige dernede, men ikke desto mindre, Otto, det må jo sætte sig ind på økonomierne. Jamen det gør det, det gør det, og det vil have en effekt, som vi har set tidligere, at jamen, hvis du i stedet for at være på arbejde, demonstrere, og du ikke ligesom kan holde gang i hjulene, så vil det have en naturlig effekt på økonomien. Forhåbentlig er det en periodevis event her, som vi ser, og hvor man ligesom kommer tilbage igen i forhold til arbejde og i forhold til den økonomiske udvikling. Men det er langsigtede strukturelle udfordringer, som man bliver nødt til at tage hånd om, og det forsøger man så at gøre her, blandt andet i Frankrig, med hensyn til de her tiltag på pensionsalder og i forhold til, hvor lang tid du skal have været på arbejdsmarkedet for at være berettiget til pension. Men Michael, det her med at være aktieinvestor, det er jo altså et sammensurium af gigantisk mange data, som man på en eller anden måde skal forsøge at koge ned for at blive klogere på, om det giver mening at købe en aktie, eller man bare skal holde fingrene væk. Ja. Hvor meget fylder den her slags uro og demonstrationer og dårlig stemning rundt omkring i store dele af verden? Jamen, jeg tror, den fylder meget lidt. Altså, du ved, det er de afledte effekter, hvis jeg skulle begynde at tænke på dem, ikke? Altså, det er de her demonstrationer, er det endelig det, der knækker, og du ved, vi får en lidt EU-fjendtlig Frankrig. Hvis vi får en EU-fjendtlig, begynder vi så at diskutere break-up længere ude, når han nu ikke bliver genvalgt af Macron. Det er sådan, jeg vil tænke det, fordi i sig selv, sådan nogle BNP-vækst, svingninger op og ned, det er næsten umuligt at investere efter. Og en anden faktor, og det kan godt være, det lyder lidt dumt, men det er jo hver morgen, vi står op, så er der tre ting, der kan få verden til at gå under, ikke? Og 90 ting, du ved, der kan få aktiemarkedet til at falde 15%, heldigvis er sandsynligheden meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget lille for alle de der ting, så vi står op og står ud af sengen og går i gang med at handle, ikke? Altså, du ved, så det er jo sådan nogle af dem. Og lige nu, altså, der må vi jo bare sige, der er det jo de her bankkriser, som jo ikke er bankkriser, for bankerne har det okay, men hvad bliver de afledte effekter af det? Altså, hvad bliver opstramningen ude i bankerne af det her, ikke? Altså, Torsten Sløk vil sige, det svarer til 1,5% i rentestigninger fra Fed, ikke? Altså, nu som er cheføkonom over i Apollo, tror jeg. Ja, det tror jeg, han er flyttet over til. Altså, du ved, misforstår mig ikke, at det, at de mindre og mellemstore lokale banker i USA står for kæmpemæssig del af udlån til det mindre og private erhvervsliv. De sørger ikke for, at vores finansmarked er likvid og sådan nogle ting, men de sørger for, at den amerikanske økonomi kører rundt. Og hvis man ikke gider som bestyrelsesformand sidder ligesom Credit Suisse på et pressemøde og skal forklare, hvorfor man har kørt en bank ud over, så begynder man måske at stramme tingene til i sin bank, ikke? Holder op med at låne ud. Det sker ikke i morgen. Men det er jo sådan nogle ting, du ved, hvor man ligesom siger, det er nok det, jeg skal holde øje med som investor den kommende tid, ikke? Altså, er det dråben i det? Altså, det er den berømte dråbe i glas vand, der får tingene til at fylde over, ikke? Og så må vi ligesom lade, du ved, alt det ballade, der er på arbejdstagersiden, og så må vi ligesom se på, hvad er lønstigningerne i realiteten, fordi det er det her, ikke? Og så er Frankrig jo helt specielt, fordi Otto har jo fuldstændig ret. Altså, du ved, Frankrig bevæger sig jo med revolutioner, ikke? Halshugger og det der, ikke? Og så sker der egentlig nogle ændringer, ikke? Eller så er det jo langsomt samfund, der jo ikke har vel anerkendt, at 60 år, det nok ikke er den rigtige pensionsalder, vel? Altså, du ved, når vi nu bliver 100 år, det bliver ret dyrt for et samfund, ikke? Så det er jo noget, der skal ske. Skal jeg nå at drikke noget rødvin i dag? Ja, men, og hey, men du ved, det er nok ikke rigtig holdbart, vel? Altså, så det er jo noget, der skal ske, ikke? Så i realiteten, så er det her jo også godt, altså, du ved, fordi at han gør det, på trods af, at du ved, de gule veste går på, og ellers så står vi jo bare med et problem længere ude af vejen. Så du ved, der hvor jeg vil kigge det på, det er, som Otto også sagde, det er jo den her magt, der er lige nu mellem arbejdstager og lønmodtager, ikke? Og den påvirkning, altså hvem vinder den her kamp, ikke? Og hvad kommer det så til at betyde for renterne, ikke? Og der er det her måske et lille mellemspil og strejkerne i UK og alle de her ting. Det er masser af nyhedspresse, men i realiteten det, jeg skal holde øje med, det er inflationsudviklingen på lønudviklingen den kommende tid, ikke? Nå, men nu bragte du lige den her kreditfaciliteterne, som der bliver strammet op, Michael. Ja. Altså, det bliver sværere at låne penge, lad os sige det på den måde. Det er liv og landevejen. Ja. Er det en større risiko for aktiemarkedet end inflationspresset? Det er den største, og fondmanagerne kom jo lige ud i går. Det er jo derfor, hvis man har læst eller lytter lidt Bloomberg, så Minsky moment. Det er credit crunch moment. Du ved, det er nu den høj. Hvad betyder Minsky moment? Ja, Minsky, det er bare en økonom, der beskriver det her med, at når renterne bliver hævet for meget for hurtigt, så knækker filmen derude. Så, altså, principielt er det sådan et eller andet med, at der lige pludselig er en aktiv klasse, der går fra 100 til 0, ikke, fordi der ingen likviditet er i det. Ikke? Men det er jo det her med, og derfor er det nu, kan du ligesom sige, er det inflation, der de her fondmanager, dem laver man jo hver måned. Hvad er din største bekymring? Ikke? Arh, det er måske et dumt tidspunkt, vi lige har lavet den der undersøgelse på midt i en bankkrise. Men der er inflationen jo nu på en anden plads som bekymring blandt dem, der tager sig af alle de store aktieinvesteringer i USA. Det er det minske moment eller credit crunch. Otto, du vil gerne sige noget, kan måske, ja, måske også lige, fordi jeg er meget enig med Michael. Måske lige forlængelse af Michaels pointe her. Hvis vi ser på, hvordan markedet forventer til, hvad centralbanken skal gøre, både i aften, men i særdeleshed på længere sigt, så var der jo den her kraftige reprisning tilbage i februar måned, hvor aktierne faldt, fordi man pludselig i markedet forventede, at centralbanken skulle til at gøre væsentligt mere. Det vi har set her gennem de sidste 2 uger, har jo været en situation, hvor jamen for 2 uger siden, der var markedet fuldstændig stålfast på, at renten skulle op med 0,5% point i dag. I onsdags, altså for en uge siden, der var der en tredjedel sandsynlighed for, at man overhovedet skulle hæve renten 0,25%. Du var nede på, at det ikke skulle ske noget. Men min pointe er, den store bevægelse, vi har set fra at forvente kraftige rentestigninger til nu faktisk at forvente kraftige rentefald ved udgangen af 23, er jo ikke drevet af den underliggende inflation. Altså problematikken er der stadigvæk. Ja. Men når du ser på inflationsforventningerne, altså hvordan markedet prisfastsætter inflationen i fremtiden, og specielt længere inflation, så er den jo kommet meget kraftigt ned. Og det er jo i relation til konjunkturopbremsningen, eller den konjunkturcykel, vi står i øjeblikket, hvor vi har en risiko for en ret kraftig vækstopbremsning i kølvandet på en historisk opstramning i amerikansk pengepolitik. Og det har markedet reageret på inflationsforventninger, og vi har også set det med et meget kraftigt signal i forhold til, hvad er det, vi forventer, eller hvad er det, markedet forventer, centralbanken skal gøre i forhold til at hæve renten og bekæmpe inflation, eller i forhold til at sænke renterne kraftigt, når væksten på et tidspunkt begynder at bremse. Og Michael, det har du også lige en kommentar til. Men det er jo det her med, at centralbankernes problem, det har jo været, at de har jo nærmest, altså, som vi selv siger, nu fra vi fødselsdag for noget, der har været så massivt i rentestigninger. Økonomierne har det fint. Vi er ikke særlig rentefølsomme. Det har været så svært at puste de rentestigninger ud til dig og mig, fordi hvis vi ikke skulle handle bolig, så kunne vi blive boende og have nogle lavere renter. Vi havde penge stående. Kreditkortgælden var selvfølgelig blevet lidt dyrere osv. Men vi kunne låne penge. Altså, du ved, så derfor har de der ting, de har gjort jo, det har jo ikke let ud i. Og så derfor siger vi, på et eller andet tidspunkt kommer det. Og det er det her moment, der nu kommer, at han har absolut ikke ønsket, det er sådan her, men det virker jo, altså, det her, det virker jo måske, som om han hævede renten 1%, at bankerne er lige pludselig blevet er kommet i problemer, og måske strammer til. Altså, det er det, Torsten Sløk, han siger. Det svarer sådan set til, at han læner sig tilbage centralbanken der, og ikke gør noget, og så, eller han har hævet det 1,5%, givet det her chok i markedet. Det er ikke så direkte, og vi kan ikke aflæse det, der er ikke en pressekonference bagefter, ikke? Og vi ved ikke, om det er sådan. Bankerne kan jo sige, nej, vi så meget skruer vi heller ikke ned for tingene, så det er jo estimater, det her. Men i realiteten, så gør det her jo arbejde for ham, og derfor er det, som Otto han siger, at det her, det har gjort arbejdet. I dag har vi taget, altså i de seneste par dage har vi taget det positive med, at bankerne er vælter ikke, og så videre. Men I havde jo også de 3 tenorer i går, og der var vel en, der får recession nu inden for 6 måneder, ikke? En, der sagde, det skulle det ikke, og så er der en, der var undecided, ikke? Altså, du ved, det er noget, der nu kommer til at blive diskuteret, og det er det, vi siger, at det er det, der røgner op på fondmanagerne, og det er derfor, vi har de her forventninger om, at den brækker af. Det lyder dejligt. Faldende renter, det er stigende aktiekurser. Ja, men vi kommer snart til at diskutere, om det også kommer til at betyde noget på virksomhedens indtjeningsestimater. Endnu en krise, vi skal holde øje med, også i det her program. Kreditkrise oven i inflationskrise og alt det andet, som vi står og taler om på daglig basis. Det er meget svært at få jer til at sådan blive over i den der boldgade, der hedder alt det andet, som vi skulle, som vi kan tale om i så lang tid. I kommer meget hurtigt til at tale om ja, det, der sker i finansbranchen i partiet. Og det er også svært nok. Det er selvfølgelig det mest vigtige, men lad os bare lige prøve at hoppe tilbage til noget af det andet, også vigtigt. Der er kommet et spørgsmål ind fra en lytter, som skriver sådan her: den politiske splittelse i USA forekommer større end tidligere. Har denne splittelse indflydelse på investeringsbeslutningerne hos formuepleje og hos Friis? Altså, er I begyndt at lave om på noget, ud fra at der er stadigvæk ballade i USA, havde jeg nær sagt, og ja, Trump han troede, han skulle anholdes tirsdag. Det så ikke ud til at blive sådan. Det var vist et stort mediestunt. Men vi ser vel også ind i et snarligt kommende valg, som begynder at kunne påvirke aktiemarkederne og helt taget det politiske system. Otto, skal vi starte med dig? Ja. Har det nogen indflydelse på jeres investeringsbeslutninger i formuepleje? Det har det ikke direkte, kan man sige. Altså, politiske forhold har altid en indflydelse i et eller andet omfang, men det er meget svært ofte at tage den direkte kobling på selskabsniveau og sige, hvad er det, der er betydning for det enkelte selskab. Der kan være områder, der kan være industrier, som kan være påvirket. Og hvem der er præsident er en ting. En anden ting er, hvordan er magtfordelen, når vi ser på kongressen. Og der er vi i øjeblikket splittet. Og igen, ikke for at trække tilbage til den aktuelle situation, men den her udvidet indlånssikring, garantiordning, som vi diskuterede. Hvis den skal på plads, så skal den igennem kongressen, og der har du republikanerne, som i øjeblikket er med til at styre den proces, kan man sige. Så politik betyder noget, og det betyder også noget for økonomien, den underliggende økonomi. Så det er noget, vi i høj grad fokuserer på, men det er ikke noget som udgangspunkt, der har direkte konsekvens i øjeblikket i hvert fald på vores aktuelle positioner. Vi har gjort det tilbage i tid i forhold til, når der har været politiske begivenheder, altså eksempelvis valg, eller hvor magtfordelingen skifter sig, at vi har taget nogle eksponeringer, nogle faktoreksponeringer i kølvandet på det. Men det at spekulere i sådan politiske events er ikke noget, vi gør. Det tror jeg også, man skal være utrolig varsom med, specielt efter, at man har set både med Brexit-afstemninger og Trump-valget osv. Historisk. Så politik betyder noget over tid, men sådan punktspekulation, den gør vi ikke noget i. Det er altså en vigtig del af bagtæppet. Michael, jeg tror mere, han snakker om den her politiske splittelse, der er i befolkningen i USA, ikke? Altså, risiko for, at Trump kommer tilbage, ikke? Altså, det helt korte svar, det er jo forsvarsindustriaktier, ikke? Altså, ved Europa ved, at vi skal til at relye os selv, ikke? Og vi har så en krig i vores baggård, desværre, ikke? Og er der en risiko for, at Trump han vender tilbage som præsident, ikke? Altså, så skal vi til at være endnu mere sikre i vores egen baggård. Så er der den langsigtede, hvor vi har set den her kæmpe politiske splittelse i USA, ikke? Altså, hvis vi skal kigge lidt tilbage i historien, jamen, så var det jo meget de rigtig dårlige perioder i amerikansk økonomi, når der er det her. Så du ved, det kunne måske få mig til at sige, at jeg skulle lidt mere andre steder hen i verden end USA. Altså har måske også gjort det. Har gjort lidt i min tankegang om, at jeg godt vil have lidt mere i Kina og Asien. Det har så vist sig at være ret dumt. Men du ved, det problemet er lidt med de her, ikke, at de her lange, lange, lange trends, ikke? Altså du ved, hvis jeg stod her på 7. år i radioprogrammet og fortalte, at du ved, at jeg har kørt alle mine penge i Kina, for jeg tror, at USA de kommer til at sakke bagud, fordi den her politiske splittelse er lidt ligesom omkring Vietnamkrigen her, ikke? Men at USA er 300% op, altså så ligner jeg bare verdens største idiot. Og det er jo det her med, at det er de lange trends, ikke? Mm. Altså du ved, og det er værd at holde øje med, men det er rigtig svært at lave en direkte investeringsbeslutning. Men det her med den politiske splittelse, det er vel noget, der kan gøre andre regioner i verden stærkere, og forsvarsindustrien, fordi hvis Trump vender tilbage, så skal vi jo nok op på 3% af BNP, ikke? Altså, du ved, i NATO. Altså, du ved, vi kan ikke længere rely on, at vi har et USA, der ligesom står i samme grad bag os. Så det er de to tanker, jeg vil lave på den her. Okay. Yes. Måske også i relation til, nu havde vi Frankrig ind over tidligere i forhold til pensionsreformen. Altså, politisk stabilitet er jo også en ret vigtig faktor i forhold til risikoaktiver, og nu er det et år siden Macron blev genvalgt, og hans opbakning i befolkningen er jo historisk lav. Så man kan sige, der er jo andre kræfter, der også arbejder på at komme til magten rent politisk, og hvordan skaber det dynamik i et Europa, som jo også er splittet mellem nord og syd, og hvor vi i høj grad også de sidste 24 måneder har set markante bevægelser, både politisk, men i høj grad også økonomisk. Så hvordan man forener sig rent politisk, hvordan man sikrer stabilitet i et område som Europa, når vi har USA, vi har Rusland, vi har Kina som områder, som virkelig tiltrækker sig opmærksomhed, det er også et langsigtet tema, som kommer til at påvirke. Ah, men det er jo et svært job, I har. Ja, det kan jeg godt høre. Men Otto og Michael, jeg vil godt prøve at spørge jer begge to, hvad gør man så? Hvad gør en klog investor lige præcis nu, hvor der er så meget usikkerhed, ja, både i finans, men altså også mange andre steder i verden på andre fronter? Hvordan positionerer man sig egentlig med sin aktieformue eller med sin formue i det hele taget? Jamen, hvis jeg skal lægge ud, så det vi har gjort faktisk siden foråret sidste år, og i forbindelse med de positive bevægelser, vi har set både i foråret sidste år og ind i sommeren og en smule i efteråret, det er faktisk gradvist at reducere vores aktieeksponering. Så vi er gået fra i vores primære kerne aktieportefølje, der hedder Formpleje Limitellus, er vi gået fra 125% aktieeksponering til aktuelt at have 85% aktieeksponering. Så vi har taget en væsentlig mere forsigtig tilgang til aktierisiko. Vi er gået undervægt i aktierisiko, og vi har gjort det i forventning om en konjunkturbremsning, et klassisk konjunkturforløb, hvor vi ser tegnene på, at væksten bremser op, og at risikoaktiv den vej rundt i kølvandet på blandt andet den her historiske pengepolitiske opstramning kommer til at være udfordret, specielt i forhold til indtjeningsvækst og i forhold til overskudsgraden i virksomheder. Mm. Når vi ser underliggende i aktieporteføljen, så er omdrejningspunktet, og det har det altid været i forhold til vores tilgang til aktier, så har det været at fokusere på kvalitet, altså fokusere på, hvordan bliver indtjeningen skabt. Hvordan kan vi være sikre på, at den virksomhed, vi har i aktieportføljen, også om 5 år står stærkere, end den gjorde i dag, og hele tiden sikre, at den her forretningsmæssige position, som en virksomhed har, at den som minimum bliver fastholdt og gerne udbygget, så vi får stærke og stærkere virksomheder. Så hvad er de største positioner i den portefølje, Otto? Jamen, når man kigger ned over på porteføljen, som man også kan se på hjemmesiden, så er Microsoft vores største position. Og udover det, så har vi en del industriselskaber faktisk. Det er lidt atypisk i forhold til konjunkturbilledet, at vi har industriselskaber, som jo som udgangspunkt er konjunkturfølsomme. Men inden for industri kunne være et selskab som Linde, altså i forhold til industrigasser, har lidt samme profil som SAP i Tyskland, når man ser på altså IT-selskabet SAP, når man ser på deres infrastruktur. Altså, de leverer infrastruktur. Du har en virksomhed, som kvæg, der kommer infrastruktur, det bliver sat op på virksomheden. Du kan se det, når du køber på en motorvej. De her store hvide ståltanke og gasanlæg, det er Linde eksempelvis, der ejer det, eller Air Liquide, eller Nippon. Men hvor du ligesom er bundet fast i den infrastruktur, så det er forbundet med meget høje omkostninger at træde ud af sådan en aftale. Og det er en af de ting, vi godt kan lide, at du har langsigtet loyale kunder, hvor du har faste aftaler. Det giver også en meget stor prisstabilitet og en marginudvikling, som er ganske robust. Så Microsoft og tyske Linde, så kan man altså gå ind på jeres hjemmeside og se, hvad I ellers ligger og rode med. Men overordnet set, altså undervægt i aktier, og jeg ved godt, at tingene kan ændre sig fra det ene splitsekund til det andet, men har du sådan en fornemmelse af, hvor lang tid I skal ligge undervægtet? Nej, det har jeg ikke, og vi sidder selvfølgelig og kigger på det meget intensivt, men det vi egentlig sidder i øjeblikket og kigger på, det er de her historiske opstramninger i pengepolitikken, både i Europa og USA, hvornår de ligesom begynder at ramme realøkonomien. Vi har set det på boligmarkedet, vi har set det på ordresituationen i fremstillingssektoren, i servicesektoren. Det er en lille smule rundt på de to områder. Vi er begyndt at se spædetegn på indtjeningsforventningerne også sætter sig. Vi har et drawdown i indtjeningsforventningerne i øjeblikket, når vi ser på markedsforventningerne på niveauet 7%, altså forventningen er faldet fra 7% fra toppen i amerikansk indtjening, og ligger lige i øjeblikket omkring 0, altså en uændret indtjeningsvækst i 23. Det der er den manglende brik, kan man sige, i det klassiske konjunkturforløb, og som altid er den sidste ting, der ligesom bliver berørt, det er arbejdsmarkedet. Vi ser et stadigvæk overraskende stærkt arbejdsmarked nu så vi også tal fra Danmark her forleden, men i USA og Europa ser vi stadigvæk et stramt arbejdsmarked, og det er noget af det, som vi er i særdeles opmærksom på, hvis det begynder at give sig, og vi begynder at se arbejdsløsheden, vi ser Nu fokuserer vi også på de her annoncerede jobcuts, som rigtig mange af de amerikanske virksomheder har været ude at melde her over den sidste kvartals tid. Hvis de begynder at indfinde sig i arbejdsløshedsstatistikken, og vi får det klassiske mønster med, at arbejdsløsheden begynder at køre op, så vil det have en effekt på lønningen, det vil have en effekt på kerneinflationen, men det vil også have en effekt på efterspørgselen, og det der i princippet og i sidste ende driver indtjeningen i virksomhederne. Så siger du dermed, Otto, I også er dataafhængige, ligesom centralbankerne jo er? Vi er meget dataafhængige og fokuserer rigtig meget på, hvad data siger, men det er klart, at vi er ikke gift med en undervægtig aktie. Vi er ikke per definition negativ. Der kommer til at være en periode, når vi har set konjunkturen her bundet ud, hvor vi igen kommer til at se aktier som en rigtig, rigtig stærk aktivklasse, hvor vi ser en investeringsaktivitet i kølvandet på en grøn omstilling, en teknologiacceleration inden for det område, som vil i høj grad også begunstige aktier. Men i øjeblikket, med den usikkerhed, det udfaldsrum, den konjunkturbremsen, vi ser, der har vi altså valgt at træde skridt tilbage og være relativt forsigtigt eksponeret, og så afvente situationen og være klar til igen at gå ind og supplere vores aktieeksponeringer. Ja, det var lige et stikord til mig der, om at huske at nævne, at vi har altså et eksklusiv arrangement den 12. april om råvarer og grønne investeringer. Michael Friis Jørgensen, der får du lov at stille op og optræde sammen med Ole Hansen fra Saxo Bank. Otto har allerede sagt, hvad mit råd er. Kvalitet, og nu bliver det sådan en rigtig floskel. Men selv nogen i egen. Send nogle af dine, tag lidt ned i nogle af de store aktiepositioner, og så køb det, der hedder en kvalitets-ETF. Hvis man går ud og googler den der, så findes der en masse, som investerer i de her kvalitetsselskaber. Ikke? Og så hver gang jeg hører Linde, der får jeg jo det der med, at den har jo lagt på min ønskebænk i 2,5 år. Du ved, den er hele tiden for dyr. Du ved, jeg ved godt, jeg skal have den og alle de der ting. Ikke? Måske en af de største kvalitetsselskaber i verden. For ellers så kan det være ret svært, når vi står her sådan ren nørd og siger, køb noget kvalitet. Du ved godt, Novo er kvalitet, men hvor er det rundt omkring? Det er dem, der har pricing power, det er dem, der har en forretningsmodel. Og man kan også gå ind og kigge den der ETF, hvad der ligger i den kvalitets-ETF, ikke? Fordi det er jo dem her, som har en rigtig god kapitalallokering, og du ved, og ikke særlig høj gæld, altså du ved, så det er nogen, der klarer sig godt på den lange bane, og det bliver svaret, tror jeg. Nu er jeg også, du ved, lidt mere til the dark side på økonomien, eller Sten Jakobsen i går, lad os se, hvem der får ret, men du ved, så for mit svar er, det nemme det er, kvalitet. Men Michael, så stod du selv og nævnte, at forsvarsbudgetterne jo formentlig skal endnu højere op, og der skal altså investeres rigtig mange penge sat ud til. Hvad med at købe nogle af de der, skal vi kalde dem forsvarsaktier, våbenaktier, eller hvad man nu vil kalde dem, Rheinmetall er steget 31% år til dato, Saab er op med nogle 40%. Der er så andre, som måske ikke har gjort det helt lige så godt, men altså, kunne det være en vej frem? Jamen, og jeg tror, at du ved, at hvis man skal kigge på kvalitet, så tror jeg, at de ligger i den ETF. Altså, okay. Det er jo sindssygt stærke balancer, og så sindssygt stabil forretningsmodel. Du ved, der svinger lidt med, hvad bliver budgetterne i kongressen i USA og så videre. Så de ligger faktisk over i den kategori, så de passer måske egentlig godt to steder. Ikke? Og til forsvarsaktier, er det stadigvæk lidt tabu at have den slags i porteføljerne, eller hvordan har I det med det? Nej, jeg ved ikke, om det er tabu nu. Jeg lægger også mærke til, Bodil, du kalder det forsvarsaktier. Der er jo, ja, det lyder godt, ikke? Kalder man det våbenaktier. Så der er jo også sket en ændring i vores opfattelse. Og det er jo en helt naturlig reaktion, kan man sige. Og det er jo sket rigtig meget sted, at forsvarsaktier er jo ikke på samme måde et tabu længere. Og det er jo en naturlig del af den situation, politiske situation, geopolitiske situation, vi står i, at våbens selskaber selvfølgelig også er en del af investeringsuniverset for rigtig mange. I formpleje er vi ikke begrænset i våbenaktier. Vi har selvfølgelig begrænsninger i forhold til vores ESG-profil på kontroversielle våben og alle de her forhold, hvor man er ude i noget, som ikke er acceptabelt. Men som udgangspunkt er der ikke noget, der er til hinder for vores eksponering i våbenaktier eller i forsvarsaktier. Okay. Otto Friedrichsen, tiden løber fra os. Vi bliver desværre nødt til at slippe dig nu, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig her onsdag formiddag. Selv tak. En fornøjelse. Så vidt altså Otto Friedrichsen, der er partner og aktiechef i Formuepleje. Nå, Michael, skal vi lige nå et spørgsmål? Tiden løber godt nok hurtigt, men vi gør det lige sådan lidt. Det er fordi Frederik fra Silkeborg, han har skrevet til os en masse gange. Nu synes jeg lige, han skal på banen. Han har sabbatår, han har arbejdet på et lager, hvor de effektivt gør brug af autostore. Så overvejer han den grund at investere i lige præcis den aktie. Men han vil først lige høre jeres tanker om det norske selskab. Jamen, Autostore. Historien på den er jo lidt ligesom min Berkshire Grey, at verdens bedste idé. Det betyder ikke altid at være verdens bedste aktieinvestering, vel? Altså det er noget med smarte lager og smarte flytte lager kasser rundt på en smart måde. Det er kasser, der kører rundt, ikke? Det er virkelig handelsbetinget, ikke? Du har Boost, du har alle de store selskaber. Nu ved jeg ikke, hvor han arbejder hen. Det behøver han jo heller ikke at afsløre. Men det er jo virkelig smarte lagerløsninger, og det bliver jo et kæmpe marked fremadrettet. Du ved, den kom så meget, meget dyrt på aktiemarkedet og var meget, meget højt prissat per, ikke indtjeningskrone, men per omsætningskrone. Ikke? Det var derfor, jeg tænkte Berkshire Grey, som er 10 gange billigere end Autostore, også meget, meget tidligere i forløbet i forhold til deres ordrebøger og alle sådan nogle ting. Det når Autostore nu kunne koste det, så du ved. Så, men nu begynder Autostore faktisk at stabilisere sig, du ved, og de får ordre og så videre ind. Ikke? Altså, du ved, så have en lang nok tidshorisont, så tror jeg, det er helt rigtigt. Ikke? Okay. Altså, du ved, fordi at Berkshire Grey er lidt mere problematisk ud fra en kapitalsituation. Der er en byder på selskabet, som måske kapper din opsidegevinst, ikke? Den kære japaner Softbank har jo budt på selskabet 1,30, ikke? Altså, du ved, så Autostore var måske også en, jeg skulle begynde at kigge på, fordi det er en kæmpemæssig trend, at vi skal have automatiseret vores lager. Så udmærket set, Frederik, og det er jo altså faktisk en glimrende måde, når man bevæger sig rundt ude i verden og i sit eget liv og se, om der er nogle spændende selskaber eller aktier, som man kan begynde at kigge ned i. Nå, det blev altså alt, hvad vi nåede her denne onsdag formiddag. Husk, at der er billetter til vores næste eksklusiv arrangement. Det er den 12. april, og du finder billetterne ind på jurinvestor.dk/arrangementer. Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi du var med mig. Tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med Signe Terp på banen. Det er altså i morgen, og klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.